Forest, czyli jeden z 9 utworów płyty Tatra. Albumu, którego źródłem i inspiracją stał się album tatrzański Ignacego Jana Paderewskiego. Muzyk, kompozytor i dyplomata zrealizował w 1884 roku pieśni góralskie, a 134 lata później Paweł Kaczmarczyk niejako uwspółcześnił kompozycję, łącząc je w swoich interpretacjach z całą gamą środków współczesnego wyrazu i tym wszystkim, co akumuluje w sobie każdy muzyk pochłonięty słuchaniem i śledzeniem nowoczesnych rozwiązań brzmieniowych. I tak obok wspomnianej sekcji dętej na fortepianie, rzecz jasna, Paweł, Kuba Dworak na kontrabasie, Dawid Fortuna na perkusji, Mino Sinelu na instrumentach perkusyjnych i za gramofonami, Wojciech Długosz, czyli Mr. Crime. Po utworze, w którym mało wprawione ucho pewnie nie poczuło pierwotnego autora, przed nami Stone, czyli utwór oparty na jakże istotnej w naszym krwiobiegu i no i w nas samych melodii. A myślę tutaj o utworze W murowanej piwnicy. 134 lata później zabrzmiał na nowo niesamowicie. Stone versus Paderewski. Potężna produkcja brzmieniowa i kapitalne odwołanie do tradycji. A wszystko za sprawą utworu Wmurowanej piwnicy. Utwór pochodzi z albumu Tatra, czyli kolejnego projektu Pawła Kaczmarczyka, polegającego na uwspółcześnieniu starych polskich utworów. Przypomnę, że wcześniejszy projekt dotyczył reinterpretacji muzyki Henryka Warsa i Bronisława Kapera, wytłoczony na płycie Deconstruction. Myślę, że warto w tej chwili przywołać ten album. Przed Państwem Invitation Bronisława Kapera, ale w reinterpretacji Pawła Kaczmarczyka. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka.

Along the Milky Way, po Mlecznej Drodze. To już kompozycja Henryka Warsa. Oba utwory w reinterpretacji Pawła Kaczmarczyka, który zagrał na fortepianie. Maciej Adamczak na kontrabasie. Dawid Fortuna na perkusji. I Mr. Grime, Wojciech Długosz staną za gramofonami. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anagram Margana. A w nim przechodzę teraz do trzeciej części naszego dzisiejszego spotkania, w której posłuchamy wymiany myśli, wrażliwości i talentu dwóch różnych producentów. Polaka i Rosjanina, Marcina Cichego i Jakowa Krywickiego. A uwagę, poproszę również fanów zespołu R, chociaż w tym wypadku raczej chodzi o koncepcyjne w cudzysłowie układanie muzyki niż nagrywanie jej w trakcie jednej jazzowej sesji. Thank you. kompaktowej epki Conversation, utwór ze wspólnej płyty Meeting by Chance i Krywickiego. Wysłuchaliśmy kompozycji zatytułowanej Chleb, Złoto, Akai. A jest to nagranie właśnie Jakowa Krywickiego, rosyjskiego producenta, który przyjął zaproszenie do wydania małej płyty wspólnie z Marcinem Cichym. Marcin występuje tutaj jako Meeting by Chance. Jest to 6 przemiennie umieszczonych nagrań. 4 pierwsze powstały przed wydaniem płyty, a 2 pozostałe to remiksy. Każdy bazujący na utworze współautora tego wydawnictwa. I jeśli całość nosi tytuł Conversation, to myślę, że nie ma dowolności w wybieraniu, tylko kolejny trzeba umieścić w kontekście poprzedniego. I tak po muzyce Rosjanina przywołuję polski utwór Marcina zatytułowany Right Now. Moim zdaniem jest to idealna kompozycja do eleganckiego muzycznego klubu. Now get into the swing of things, kids. Here are some great, great dance music. So why not get up and move a little? A rhythm crossed in can't do anything but help. Why not dance a set here and now? That's right, right now. Right Now to tytuł tego pysznego drinka z epki Conversation, Meeting by Chance i Krywickiego. Na pierwszy rzut oka 6 utworów opakowanych w piękną okładkę autorstwa Mateusza Holaka. Kompozycję Jakoba Krywickiego umieszczono pod numerem 1 i 3, z kolei nagrania Marcina są pod 2 i 4. Zatem wybrzmiały Right Now można potraktować jak odpowiedź na wcześniejszy Chleb, Złoto, Akai. Całość kończy się jeszcze jednym pomysłem. Pomysłem polegającym na wymianie poszczególnych śladów kompozycji i oddanie ich partnerowi tego przedsięwzięcia w celu stworzenia remiksu. Remiksami kończy się całość. PS. Całość kompaktowej epki Conversation wieńczy ukryty utwór wydany tylko na fizycznym nośniku. Być może jeszcze przyjdzie czas na prezentację takich nieopisanych na okładkach płyt utworów. O ich istnieniu wiedzą wszyscy ci, którzy słuchają muzyki właśnie z płyt. Zapomnij. Zapomnij. Zapomnij, передай. Zapomnij, передай. Zapomnij, передай. Zapomnij, передай. Zapomnij, передай. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Time After Time, kompozycja Cyndi Lauper, ale oczywiście w interpretacji Milesa Davisa. To jest bowiem ten czas, kiedy sięgamy po płyty mistrza. Dziś w troszkę inny sposób, nie po regularne wydawnictwo, a po mojego Hopla, którego miałem kilkanaście, już może nawet kilkadziesiąt lat temu, kiedy zbierałem różne wersje tej kompozycji właśnie w wykonaniu mistrza i wypalałem je sobie na płytach. Miles Davis, jak wiadomo, często miał w nosie opinie wszelakich krytyków jazzowych i dziennikarzy muzycznych i sięgał po kompozycje zarezerwowane dla muzyki popowej. Przykładem niech będzie również tutaj utwór Human Nature, który pierwotnie pojawił się rzecz jasna na płycie Thriller Michaela Jacksona. Time After Time to utwór, który z kolei można usłyszeć na płycie You Under Arrest. To był album z lat 80. Ale na zakończenie dzisiejszego spotkania chciałbym przywołać kompozycję zagraną na jednym z ostatnich koncertów, które dał mistrz, a było to w lipcu 1989 roku, kiedy to Miles Davis pojawił się na festiwalu w Montreux. I tak po kompozycji tej właściwej z płyty You Under Arrest czas na wersję koncertową właśnie z festiwalu Montreux. Był 21 dzień lipca 1989 roku, a Miles Davis tak przedstawił publiczności tę kompozycję. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Margan Margański i oczywiście zapraszam na spotkanie w potrójnym paszku. Przenoszenie. Thank you. Thank you.